وأما حسن التفويض غمي يكولين تفويض فهو ذكر نكمتا نكفن ذكري فهو ذكر خطر الأمور ni kukumbuka wakati wote hatari na ukubwa wa mambo wa imkani alhalaki walfasadi fiha kukumbuka uwezekano wa halaki na fasadi kuharibikiwa kwamba kama mwanadamu unaweza kuharibikiwa وحسن حسنه ذكر عجزك لكن ngome ya kuilinda ngome ya hiyo tafwid ni kukumbuka mara zote kushindwa kwako anil i'tisami an durub al khatar kushindwa kujikinga na kujiepusha na aina mbalimbali za hatari wa alimtinai yani lukui fiha na kushindwa kujizuia kutumbukia kwenye hatari hizo kama mwanadamu anajikuta ameingia bijahlika na hii ni kutokana na kutojua kwako wa ghaflashika na kughafilika wa dhaafika wa dhaifu ulionao walmuwadhabatu ala hadha ini al-dhikraini na kudumu kwenye kumbukumbu mbili hizi tahmiluka ala tafwidhi al-umur ni jambo litakalokupa msukumo wa kuyaegemeza mambo yote ila Allah subhanahu wa ta'ala watahafudhi anil hukmi fiha na kujilinda na kuyafanya bila ya istithnai bila ya kumwachia Mungu walimtinaya ni radatia na kujilinda na kujizuia kuyataka hayo mambo ila bisharti lkhairi isipokuwa kwa sharti la kama mambo hayo yana kheri na wewe wasalahi yana manufaa na wewe fahadhihi hadhi wabillahi taufiqihi fa in qila laka kama utaulizwa ma khatara hadha alkhataru alladhi yujibuna atafwid hivi ni hatari gani hii ambayo mpaka wanaozuoni wanaowajibisha watu kuyaegemeza mambo yao li ajlihi kwa ajili ya hatari hiyo kufanya tafwidhi katika mambo fa'ala man al-khatara fil jumla hatari kwa ujumla wake khatarani ni mbili khataru shakki ya shaka biannahu yakunu au la yakunu shaka ya kwamba yaweza kuwa hilo jambo au laweza lisiwe wa annaka tasilu ilayhi kuna mashaka ya kwamba unaweza kulifikia au la tasilu ilayhi au usilifikie fa hadha yahtaju ila istithna kwa kweli hili linahitaji kusema insha Allah wa yaqau fi babi niyyati wal amal laingia kwenye mlango wa nia na matarajio pili khatar al fasadi ni hatari ya kuharibikiwa bila tastaiqina kwamba hauna uhakika fihi kwenye jambo salaha linafsika kwamba litakuwa na manufaa kwako wa hadha alladhi yahtaju fihi atafwid asema hili ni jambo yahitajiwa ndani ya jambo hilo tafwid thumma ikhtalafat ibaratu al-a'imma ibara na misemo ya maimamu imetofautiana fil khatar wakizungumzia hatari fa فعن بعضهم يبقيوا كبارياء عند الخطر في العمل هتارك في الفعل كتكاتين دو أن تكون دونه نجات نيكوانبا تشيني أتين دو هيلو كنا كوكوك wayumkinu ayujamiahu dhambu. Lakini pamoja na hivyo, jambo hilo laweza kuambatana na kuwa pamoja na dhambi. Umeokoka lakini pamoja na dhambi. Fal imanu wal istiqamatu was sunna. Kwa hivyo imani, msimamo, sunna, la khatara fiha, haya ni mambo ambayo hamna hatari ndani yake. Idla yumkinu duna limani najatun, kwani haiwezekani kinyume cha imani kupata kuokoka, albatta kabisa. Walistiqama la yujamiwa dhambu, mtu kuwa na msimamo ni jambo ambalo halikai pamoja na dhambi. Faidhan, kwa hivyo basi, tasihu iradatu limani, ni sahihi utashi wako wa kutaka imani. Istiqama bil hukmi, bila ya istithnai au sharti. Waqala al-ustadhu rahmahullah, wal khatar fil fi'li ma yumkinu an ya'tarida fihi, hatari kwenye tendo ni jambo ambalo yawezekana ay'tarida fihi ma yakunu, kumtokea mtu jambo likawa kikwazo. Ma yakunu al-ishtigharu bil 'ara, jambo ambalo itakuwa kujishughulisha na lililotokea, au la min al-iqdami ala dhalika al-fi'l, ni bora kulikoni kuingia katika utendaji wa jambo hilo. Wadhalika yaqau fil mubahati was-sunan wal-fara'id, na hilo hutokea kwenye mambo ya mubaha, sunna, fardhi. Ala tara anna man tadhiqu alayhi waqtu salati, kwani huoni wewe mtu ambaye umekuwa ni finyo na mchache kwake muda wa kusali, wakasada daaha, akakusudia saa kusali kutekeleza, faarada lahu hariku, ghafla moto umezuka majirani, moto moto moto, au ghariku, maana kule mtu anakufa maji. Yumkinu inqadhu, na yeye yawezekana kumwokoa. Falistighalu biinqadhi, au hapa kisheria kumshughulika na kumwokoa mtu, kuzima moto ni bora. Mina liqbali ala salatihi, kuliko ni kuendelea kujielekeza katika swala yake. Fala tasihu idhan iradatu almubahati wanawafili, kwa hivyo basi kwa msingi huo itakuwa si sahihi basi kuyataka hayo ya mubaha, ya sunna, walkathiru min hata hayo ya fardhi yaliyo mengi vile vile. Bil hukmi, kuyataka moja kwa moja kwamba nitafanya hili au nitafanya lile, bila ya istithna. Fain qila kaifa yasihu an yaftaridha Allahu ala 'abdihi shay'an, kama swali litakuja, inawezekana vipi Mungu kumfaradhishia mja wake jambo, wa yuwaiduhu, alafu amtishe na kumkemea, ala tarkihi, kwamba akiacha atamwadhibu. Thumma la yakunu lahu salahun fi fi'lihi, kisha isiwe na manufaa katika kulifanya. Basi elewa na Sheikhana rahimahullah qala inna Allah ta'ala la ya'muru al-'abda, hamuamuru mja wake jambo, illa wa fihi salahuhu, kuna maslahi kwenye jambo hilo. Idha tajarrada 'anil 'awarid, ikiwa litaepukana na mambo yanaweza kumzukia mtu. Wala yadhiqu 'alayhi fi'lan, na lisimbane na kuwa na muda mchache au na fursa finyu ya utekelezaji kwa mtu huyo kivitendo. Bihaithu la maadila lahu an dhalika, kiasi cha kwamba hana namna ya kuliepuka hilo. Illa walahu fihi salahu, isipokuwa atakuwa na maslahi. Wa inama إنما ربما يسبب الله تعالى له عذرا. wala yudhayiku alayhi fi'la, asimbane katika upande wa utendaji, fardhan, kuibana hiyo fardhi, bihaithu la maadila lahu an dhalika illa walahu fi salah, kwamba kama Mungu atamanambana mja wake hakuna namna isipokuwa lazima afanye, basilo na maslahi. Wa inama rubama yusabibu Allahu ta'ala lahu udhura, Mungu humsababishia mja wake udhuru. Liajilihi, anasema kwamba Mungu humsababishia mja wake udhuru, lengo likiwa ni maslahi hayo hayo. Yakunu al-udhuru an al-ahdi al-amrayn aula, maslahi ambayo yakunu al-udhuru kuacha an ahdi al-mamurayn, moja ya mambo mawili yaliyoamrishwa, aula ni bora kwake mnalishtighali bil akhar kuliko kujishughulisha na lingine. Lakini maslahi yako pale pale, kama dhakarna, huku kwenda kumuokoa wewe na kufa maji au kuzima moto uliotokea kwa jirani na kuacha kusali na kusali, yote mahili ya maslahi. Fayakunu al-abdu bidhalika ma'dhura, kwa kule kwenda kuzima moto fidhalika au kumuokoa na kufa maji, anakuwa na udhuru, sio tu anasameka bali maajuran, ana ujira bitarki hadha alfardhi, kwa kuacha wajibu huu, bal bifaili alfardhi thani, kwa kufanya fardhi ile ya pili. Manake kule kumuokoa yule mtu anayekufa maji pale naro si hiari, alladhi huwa aula. Manake hii swala akimaliza kule atakuja kulipa kadha, lakini hiyo roho ikishatoka kule hamna kadha. ولقد سمعت الإمام رحمه الله في هذه المسألة يقول إن كل ما افترض الله على عباده سويزها باتكي سمعت من مسكي الشيخ أنا سيم قولي أسجو يعني يا موليز علم وانا تكا دليل أخف ما شخيات انتو دليل taka aya sema takuta aya yenyewe hata kijua hajui tafsiri na wewe tafsiri chukua kwa shekhi basi na bala hilo siku hizi. Bana ukipewa hiyo aya utaijua wewe, ni pe dalili. Anasema nimemsikia akisema inna kulla maftarada Allahu ala ibadihi min as-salati was-sawmi wal-hajj wa nahwi, yote aliyofaradhisha fa fiha salahu, kuna kufaa na maslahi la mahala lil-amli, hakuna namna, hakuna budi kwa mja, wa sahati iradatuha bil-hukmi, ni sahihi kuyataka kwa kukata bila ya kusema insha Allah. Kala fatafaka rayuna, kwa hiyo maoni yetu yameafikiana ala dhalika juu ya hilo. Fabaki al-mubahatu wan-nawafil, kwa hivyo kilichobaki ni mubaha na sunna, idhan fi hadha al-hukmi, katika hukumu hii. Faalam dhalika, yaelewe hayo. Fainahu min ghawamidh albab, asema ni katika mlango wa usiokuwa wazi, uko ndani sana. Wabillahi tawfiq.